Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Eve Austin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Eve Austin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Eve Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Wybierz Detramax, stosuj Detramax, a będzie nogom lżej. Właśnie Detramax wspiera krążenie, sprawia, że ciążą mniej. W opresji były, tętnice żyły, teraz się z tego śmiej. Wybierz Detramax, stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Detramax mocniej wspiera nogi, wspomaga prawidłowe krążenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czugówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, w środę 7 maja jest 11. Paweł Drozd, dzień dobry, serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Minister zdrowia zleca kontrolę działaniom służb medycznych po karambolu na drodze S8, przyjrzy się także prokuratura. Premier nie będzie odpowiadał posłom na pytania w sprawie rzekomej niemieckiej pożyczki dla jego byłej partii KLD. Wniosek PiSu o informację odrzuciła marszałek Sejmu. Kolejnym celem Władimira Putina mogą być kraje bałtyckie lub bałkańskie, ostrzega przeciwnik Kremla, biznesmen Michał Chodorkowski. Będzie pełna kontrola działań medycznych służb ratunkowych po karambolu na trasie krajowej S8. Zlecił ją minister zdrowia. W wypadku w miejscowości Kowiesy między Warszawą a Rawą Mazowiecką w sobotę w gęstej mgle zderzyło się 11 samochodów, w tym 2 tiry. 3 osoby zginęły, 25 zostało rannych. Minister Bartosz Arłukowicz tłumaczy, że trzeba sprawdzić, jak przebiegała akcja ratunkowa, bo pojawiły się wątpliwości, czy była odpowiednio prowadzona. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli podejmiemy stosowne decyzje, jeśli takie będą potrzebne. Nie chciałbym w tej chwili przesądzać, dlatego że trud pracy w karetce pogotowia znam także i osobiście. Wiele lat jeździłem karetką pogotowia i wiem, że czasem w ekstremalnych warunkach pracuje się bardzo trudno. Ale żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości, zleciłem kontrolę resortu i konsultanta krajowego. A już nie tylko media, ale także ci, którzy w akcji uczestniczyli, mówią, że panował chaos. Karetki były wzywane i odwoływane. Pierwszy ambulans pojawił się na miejscu wypadku dopiero pół godziny po zgłoszeniu. Tak wynika z rozmów dyspozytora pogotowia z zespołami karetek. Po ich ujawnieniu sprawą zainteresowała się także prokuratura w Rawie Mazowieckiej. Śledczy też zbadają działania służb ratunkowych. Nie będzie informacji premiera w Sejmie na temat finansowania Kongresu Liberalno-Demokratycznego przez niemiecką CDU. Wyjaśnień od Donalda Tuska w sprawie rewelacji jego byłego współpracownika Pawła Piskorskiego domagało się Prawo i Sprawiedliwość, ale wniosek PiSu odrzuciła marszałek Ewa Kopacz. Zgodnie z regulaminem takie prawo przysługuje marszałkowi Sejmu. Jestem przekonana, że Sejm nie powinien realizować scenariuszy wyborczych w kampanii wyborczej, niezależnie od tego, kto taki scenariusz napisał. Rozwiewanie wątpliwości czy przypuszczeń, albo też utwierdzanie lub też nie kogoś, kto sam nie jest zdecydowany, jak to było 20 lat temu, nie jest głównym tematem, którym powinien zajmować się Sejm. Były sekretarz generalny KLD Paweł Piskorski twierdzi, że ma dowody potwierdzające finansowanie, ale przedstawi je wyłącznie przed organem, który będzie miał możliwość ich weryfikacji, takim jak na przykład komisja śledcza. Kraje bałtyckie lub bałkańskie to mogą być kolejne cele prezydenta Władimira Putina, o ile nie zostanie powstrzymana rosyjska inwazja na Ukrainę. Tak ostrzega krytyk Kremla, rosyjski biznesmen Michał Chodorkowski. Jak mówi, za sprzeciwianie się działaniom Putina 10 lat spędził w łagrach. Mieszkający w Szwajcarii Chodorkowski ocenia, że po pomyślnej aneksji Krymu Moskwa nie może się zatrzymać. Chociaż, jak podkreśla Chodorkowski, Rosjanom na Ukrainie nie dzieje się krzywda, jak głosi propaganda Putina. A według rosyjskich mediów aneksja Krymu jest jednym z najważniejszych osiągnięć prezydentury Putina. Rosyjska jej gazeta przypomina, że jest on prezydentem już 10 lat, a jego trzecia kadencja zaczęła się równo 2 lata temu. W rządowym dzienniku wymieniono 5 najważniejszych wydarzeń z tego okresu, takich, które zarówno dziennikarze, jak i większość Rosjan uznali za osobisty sukces Władimira Putina. Na pierwszym miejscu znalazła się aneksja Krymu. Przy tym rosyjska gazeta zwraca uwagę na słowa wypowiedziane przez prezydenta Rosji w 2 dni po krymskim referendum. W tych warunkach nie mogliśmy postąpić inaczej. Na drugim miejscu gazeta wskazuje jako sukces prezydenta olimpiadę w Soczi. Na trzecim uratowanie Bajkału przed zanieczyszczeniami. Na czwartym rzekomy boom demograficzny, choć statystyki wskazują coś innego, natomiast na 5 rozwiązanie konfliktu syryjskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec o rosnącym napięciu na linii Chiny-Filipiny. W pobliżu wysp Spartli na Morzu Południowochińskim filipińska straż przybrzeżna zatrzymała chiński kuter. Załogę aresztowano w związku z naruszeniem wód terytorialnych Filipin. Tymczasem według Pekinu akwen, na którym zatrzymano statek, należy wyłącznie do Chin. 11 członków załogi chińskiego kutra wraz z ładunkiem 500 żółwi przetransportowano na filipińską wyspę Palawan, położoną na południowy zachód od wysp Spratly. Dla Filipin stanowią one wyłączną strefę ekonomiczną tego kraju. Tymczasem prawa do władania całością wysp roszczą sobie Chiny, Wietnam oraz Tajwan. Do części także Malezja i Brunei. W ostatnich latach dochodziło głównie do słownych konfrontacji pomiędzy Chinami a Wietnamem oraz Filipinami. Państwo środka uwikłane jest w spory terytorialne z większością swoich sąsiadów, także na Morzu Wschodniochińskim, gdzie nierozwiązany pozostaje spór z Japonią. Zatrzymanie chińskiej łodzi i aresztowanie załogi w pobliżu Spratly to pierwszy tego typu incydent od wielu lat. Ćwierć wieku temu doszło tam do starć marynarek wojennych Wietnamu i Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. O natychmiastowe uwolnienie zatrzymanej załogi kutra do władz Manili zaapelowało już chińskie MSZ. To był serwis Trójki. Na południowym wschodzie pogodnie i sucho, na pozostałym obszarze więcej chmur, deszcze oraz burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. W Szczecinie, Bydgoszczy i Gdańsku 17 stopni, w Augustowie, Poznaniu i Wrocławiu 18, w Warszawie 20, a w Krakowie i Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Malta, tak jak Polska, przystąpiła do Unii Europejskiej. Ten malutki kraj liczy mniej niż 500 000 mieszkańców i jest najmniejszą gospodarką strefy euro. Produkuje zaledwie 20% żywności, której potrzebuje. Jest bramą do Europy dla emigrantów z Afryki, a żyje z handlu i turystyki. Co zmieniło się w życiu Maltańczyków przez ostatnich 10 lat od wejścia do wspólnoty? O to zapytamy na miejscu. Zapraszam na magazyn europejski prosto z Malty już dziś po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spójrz, tam na niebie! To kometa spada? Nie! To bombastyczne ceny spadają w Lidlu! Teraz na raz, dwa, trzy proszek Persil, jak się patrzy! A raczej jak się bierze! Każdy bierze! Bo Persil wystarczy do 50 prań białych i kolorowych, a jego cena spada do 24,99 za 3,75 kg! Tylko 6,66 za kilogram! Cena Persila co na 3-4? Brudą robi wrrr! Teraz spada do 24,99! I ja też spadam do Lidla! Bo teraz w Lidlu ceny są super bombastyczne! www.lidl.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. cieszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm. Nonsensu rytm. Nonsensu rytm. Nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie muszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym. Nonsensu dym. Nonsensu dym. Nonsensu dym. Uwikłani w spraw obroty, nieprzychylny naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nieprzychylny naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd. Nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu zysk. Nonsensu zysk. Nonsensu zysk. Nonsensu zysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk. Nonsensu krzyk. Nonsensu krzyk. Nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw obroty, nieprzychylny naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nieprzychylny naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd. Nie ma stąd drugiego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango. Nonsensu, tańcz dziś ze mną. Przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie mam dokąd wyjść. Krzysztof Napierkowski. W piątek o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi irlandzka artystka Sharon Corr, znana choćby z grupy The Corrs. Sharon Corr zagra na pewno kompozycję ze swojego ostatniego albumu The Same Sun i będą Państwo mogli usłyszeć tę muzykę właśnie w najbliższy piątek o 19:00. Zaproszenia czekają 22 i 7 trójek. A teraz Manic Street Preachers. Driving slowly to the bridge with nothing left. Like an animal lying on the floor. Mm-hmm. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion, our master plan. Deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, had another meaning. Singing it loud at the indie disco. Singing it loud at the indie disco. Tu Trójka, nieco kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. A instruować będzie instruktor Grażyna Dobroń. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzisiaj dla wszystkich, którzy ciężko pracują, studiują, szykują się do egzaminów, zdają matury, czyli... Niektórzy w trakcie. Tak, dla tych, co są na wysokich obrotach. No jak jest się na tych wysokich obrotach, to wiadomo, że jest to duży wysiłek i energetyczny, i intelektualny. Czy można sobie jakoś pomóc? No wzmocnić mózg i to nie lekarstwem i nie czymś, co w sposób sztuczny go uaktywni, tylko tak naturalnie, bo kawka i batonik to droga na skróty dla mnie i kompletnie nie do przyjęcia. Michał Pasterski, trener umiejętności osobistych. Zdecydowanie nie do przyjęcia, z takiego względu, że jest to silny zastrzyk energii dla naszego mózgu, ale na bardzo krótki czas. Może na egzamin wystarczy. Tak, tylko że niestety, ale młodzi ludzie stosują to praktycznie cały czas, przez ileś miesięcy nauki. I to sprawia, że upośledza nasz mózg, on nie działa dobrze. To daje nam silny zastrzyk energii, po którym bardzo szybko jest tej energii spadek. No i wtedy jest właśnie kradzież no, tych składników mineralnych z innych części ciała. Tak, zgadza się. To prowadzi do ogólnego niskiego stanu zdrowia, co bardzo negatywnie wpływa na to, w jaki sposób my myślimy, na naszą lekkość myślenia, świadomość, na to, jak rzeczywiście nasza pamięć działa. Więc wszystkie te nasze procesy poznawcze, one wynikają z tego, w jaki sposób nasz mózg jest przygotowany do działania, do nauki. Wszystko, co jemy, ma wpływ na nasz mózg. To, w jaki sposób traktujemy nasz mózg, czy odpoczywamy, czy dajemy sobie relaks dla umysłu. Czy chodzimy po powietrzu, czy oddychamy tym powietrzem, czy tylko siedzimy w przestrzeni, gdzie działa wyłącznie klimatyzacja. Jest mnogość takich czynników i niestety, ale większość ludzi zupełnie o nich nie wie, zupełnie o to nie dba, przez co później wydaje im się, że mają słabą pamięć, że to że jest są gorsi. Tak, że są gorsi, że to jest trudny przedmiot do nauki, że oni nie dadzą rady. A to wszystko wynika z tego, w jaki sposób oni dbają o siebie i o swój mózg. Czyli jak nie kawka i coś słodkiego, to co? Żeby było dobrze. Całą można przygotować sobie dietę mózgu, czyli jedzenie rzeczy lekkich, ogromnej ilości warzyw, owoców, picie dużych ilości wody, czyli jedzenie orzechów, wszelkiej żywności, która dobrze wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu. Perspektywy odżywiania mózgu na pewno nie warto jeść rzeczy, które mają w sobie wiele składników chemicznych, bo ta chemia wpływa na to, jak nam się myśli bezpośrednio. Ostatnio udowodniono, że fast foody niszcząco wpływają na układ nerwowy. Niestety są napakowane chemią, czyli jeżeli jemy tego dużo, to automatycznie nasze myślenie jest takie bardziej zamglone, takie bardziej trochę zamulone, trudniejsze. Jeżeli jemy dużo sałatek, jeżeli jemy dużo owoców i warzyw, nasze myślenie jest takie lżejsze, łatwiejsze, myśli nam się... Układają. Tak się mówi, że ktoś ktoś jest satwiczny, ma myśl lekką. Tak, no ale z drugiej strony przecież nie same sałatki, bo mózg potrzebuje tłuszczu. Jeszcze raz przypomnę, że od 2012 roku jest zalecenie Unii Europejskiej do uzupełniania tego, co w kwasach omega-3 jest najcenniejsze, czyli kwasu DHA. Przynajmniej 500 albo 1000, kiedy się zdaje egzaminy, ten kwas DHA działa na centralny układ nerwowy. Mm-hmm. To trzeba dodatkowo suplementować. Tak, tak. Z takich tłuszczów, które też bardzo wspomagają działanie mózgu, no jest na przykład olej lniany. W większości ludzi wydaje się, że myśli, umysł to jest coś takiego ulotnego. To nie jest prawda, ponieważ umysł i nasze ciało to jest tak naprawdę jedno i to samo. Nasz umysł mieszka w naszym mózgu, więc to jak odżywiamy mózg, tak działa nasz umysł. I teraz, jeżeli my dbamy o, na przykład o spożywanie tych tłuszczów, te osłonki mielinowe są silniejsze, więc te myśli płyną szybciej. Nie ma blokad w myśleniu, nie ma tego zamglonego myślenia, tylko po prostu umysł działa jak dobrze naoliwione narzędzie. No i teraz do wszystkich mam, które czekają na swoje dzieci, na przykład po maturze. Bo każda matka chce potem dogodzić, bo syn czy córka no wyczerpali się. Ojcowie też czasami. No to dobrze, bardzo się cieszę. I wtedy co ugotować? I wtedy idzie tak, porcja naleśników, na przykład z serem i ze śmietaną i z truskawkami albo tam z czymś. Nie, nie. Naprawdę najlepiej to byłoby na przykład z awokado. Nie, awokado, pomidor, pestki, sałata. To naprawdę, to jest nie tylko, no powiedzmy, kaloryczne, właściwie kaloryczne dla człowieka, ale uzupełnia te wszystkie braki, które właśnie w ciągu tych kilku godzin takiej pełnej koncentracji no powstały. I teraz jak zorientować się na przykład, że mózg jest niedożywiony, bo to są konkretne objawy. Problemy z koncentracją, intelektualny spadek formy, niemożność zaśnięcia, nadpobudliwość, niecierpliwość. Na przykład czasami o dzieciach z ADHD albo autystycznych mówi się, że są to dzieci z głodującymi mózgami. I teraz jest taki, no to nie jest moda, ale taki trend na świecie, że wszystko zaczyna się od diety. Czy to depresja poporodowa, czy to właśnie ADHD, czy jakaś inna sytuacja, gdzie ten mózg nie pracuje tak, jak byśmy chcieli. Lekarze to proponują dietę, ustawienie diety i dopiero po diecie ewentualnie dają jakieś środki, ale czasami właśnie ta dieta działa lepiej niż farmakologia, więc dla tych wszystkich, którzy są teraz w potrzebie ogromnej, takiej intelektualnej, o co zadbać? Podstawowe, jeść takie rzeczy, żeby był cynk, żelazo, magnez, potas, wapń. To jest abecadło. No i oczywiście kompleks witamin B na koncentrację, no i kwas foliowy. Kwasy DHA, ja tu często powtarzam teraz o tych kwasach, bo to tak jak z tą witaminą D3. D3 była i jest nadal i oprócz tego kwasy DHA. No zmieniło nam się życie, oby zmieniło nam się myślenie na lepsze. W kontekście rozmowy o jedzeniu, wiesz co w bufecie dzisiaj? Nie, ale my mamy bardzo dobrą kuchnię, muszę przyznać. No i właśnie z tą myślą muszę pozostać, bo jeszcze zostało mi trochę czasu do odwiedzin tego bufetu. Ale masz, przepraszam, ale masz pewnie matę. No mam, oczywiście, no, zawsze mam. Co prawda nie ma cudnego, właściwego kubka, tylko jakiś prosty. No, zostawiłem w domu, wybacz, zwykle mam. No, właśnie, Paweł codziennie pije yerba mate i to jest też bardzo dobry pomysł. Też wzmacnia i nawet tak działa pobudzająco, a jednocześnie oczyszczająco. Tak jest, i daje radę, jeżeli chodzi o nawarstwiające się potrzeby snu. Dziękuję bardzo. I bez kawy. Ja czasami z kawą łączę elementy. Aha. Grasz na dobre, dziękuję. Do jutra. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa. Strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu gust. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa,

No, ale tutaj wejście mi zrobiłeś. Witam państwa. No, staram się jak mogę, staram się jak mogę. Massive Attack za nami, czyli zespół, z którym, no właśnie, z którym współpracowało The Prodigy. Kapela, która wystąpi w tym roku na kolejnym festiwalu organizowanym z naszym znakiem jakości. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. www.orangewarsawfestival.pl. Potwójne pasmo przenoszenia. 14 czerwca, czyli drugiego dnia Orange Warsaw Festivalu, pojawi się wspomniany już The Prodigy. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania przygotowałem taki utwór, który mam nadzieję wyniesie naszych słuchaczy troszeczkę z fotela i mam nadzieję, że niektórzy wyskoczą. To będzie taka kompozycja z mojej ukochanej płyty The Prodigy. Byłeś kiedykolwiek na jakimkolwiek ich koncercie? Oni wielokrotnie byli w naszym kraju. Mają wielu, wielu, wielu fanów. No i tak często zastanawiam się nad tym, co taki zespół, który już doskonale znany jest polskiej publiczności, nie tylko z płyt, ale również z tych scenicznych występów, może pokazać na kolejnym już koncercie. O to zapytałem Piotra Meca, dyrektora artystycznego festiwalu Orange. Umówmy się, że szczególnie w przypadku zespołu takiego jak Prodigy, jeżeli mają dobry wieczór, jeżeli są w formie, to każdy występ jest unikatowy i to nie jest odgrywanie tego samego za każdym razem. Ja byłem tego świadkiem parę lat temu na tymże festiwalu, kiedy zespół miał za sobą dość kontrowersyjną przygodę na przystanku Woodstock. Nie wracając do tamtych problemów, widać było, że chcą w Warszawie na koncercie, wtedy na stadionie Legii, udowodnić polskiej publiczności, którą dobrze znają, bo wtedy na przystanku Woodstock pewnie przyjechało tam głównie zza zachodniej granicy bardzo dużo widzów, bo koncert był bądź co bądź darmowy, a w przypadku Prodigy koncert darmowy oznacza, tak jak wtedy, 700 tysięcy osób. Chcieli bardzo udowodnić coś, co było do udowodnienia i wyszli absolutnie obronną ręką. I pamiętam z tego koncertu sprzed lat trzech przede wszystkim to, że niespecjalnie interesowało mnie, co grają, tylko bardziej jak grają. A występ był, jak sami potem powiedzieli, jednym z lepszych w ostatnich kilku latach. I tak naprawdę jest to sprzężenie zwrotne w przypadku zespołu takiego jak Prodigy, czy im się uda podpalić Stadion Narodowy, który jest większy od Legii, czy uda mi się z publicznością złapać to, o co chodzi. Ponieważ grają na mniejszej scenie, jest duża szansa, że to będzie jeden z tych koncertów, na które będzie więcej chętnych niż przestrzeń pozwala. Niejednokrotnie, kiedy bo byłem na kilku takich koncertach, kiedy obserwowałem te sceniczne wydarzenia, no to myślę sobie, że takim jednym słowem, którym można określić te występy, to jest po prostu szał. Ale pasy bezpieczeństwa są potrzebne podczas tego koncertu? Zapięte? Wbrew pozorom nie, ponieważ tak jakoś się dziwnie składa, że publiczność słuchająca muzyki elektronicznej, a to bez wątpienia jest jedna z tych ikon muzyki elektronicznej, bardzo się szanuje nawzajem. To wynika z różnych rzeczy. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że koncerty są na siedząco. Nie są na siedząco, natomiast szał może być również bezpieczny. W każdym razie, jeśli chodzi o The Prodigy, no to jestem związany jakoś emocjonalnie z tą grupą od pierwszej płyty. Wcześniej kasety. Te kasety towarzyszyły mi jeszcze w liceum. No i kiedy tak sobie śledzę ich twórczość, to dochodzę do wniosku, że przecież tam są i elementy rave'u, czyli elementy kojarzone z takimi najbardziej groźnymi imprezami masowymi. Groźnymi w tym sensie, że naprawdę tłumy na nie zawsze ściągały. To się przełożyło później na szaloną wręcz muzykę, ale jest również w ich twórczości big beat, ale ten anglosaski, nie ten nasz polski, rzecz jasna. No i do tego wszystkiego elementy muzyki punkowej. Ta zadra punkowa jest cały czas obecna w ich twórczości. Od długiego już czasu planują wydanie kolejnej płyty. Zresztą utwory z tej nowej płyty systematycznie pojawiają się na ich scenicznych występach i prawdopodobnie w Warszawie 14 czerwca również będzie można je usłyszeć. No ale kiedy tak bierze się tę całą historię, kilkunastoletnią już, a może nawet ze dwie dychy moglibyśmy się doliczyć, to dwóch dych, to tak przychodzi mi na myśl takie pytanie, gdzie sytuuje się dziś ten zespół? Gdzie on ma swoje miejsce? No bo z jednej strony to są ludzie, którzy swoimi pierwszymi płytami wytyczyli szlak dla muzyki elektronicznej, a dziś no są już trochę takimi dinozaurami, takie mam wrażenie zresztą. Mi się wydaje, że oni mają jedną taką zakładkę, są w zakładce, która się nazywa nazywa The Prodigy po prostu. Oni mają własną zakładkę. To prawda, to jest brand sam w sobie. No ale z tym pytaniem o umiejscowienie ich twórczości również zwróciłem się do Piotra. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia na ten temat. W przypadku kariery prawie każdego muzyka, jeżeli nie jest to Miles Davis, jest zawsze problem tego, że jest jakaś pierwsza, druga, trzecia przełomowa płyta, którą goni się w sposób, w jaki nie da się dogonić takiego wybuchu na początku kariery przez resztę życia, bo jakie są drogi? Albo odgrywanie tego samego przez następnych kilkanaście lat, co jest z góry skazane na niepowodzenie, albo próby eksperymentu i odejścia od tego, co się robiło w zupełnie nową stronę, co też nie zawsze się sprawdza. Myślę, że to, co robią Prodigy, jest bardzo dobrym kierunkiem. Ja się trochę uśmiechnąłem, jak mieliśmy jakiś czas temu, 15 lat od płyty Fed of the Land, gdzie to okazało się jest absolutna klasyka, bo nagrano epkę z coverami z tego albumu przez zupełnie młode zespoły, więc oni są trochę w sytuacji dinozaura, który kiedyś był absolutnym innowatorem, a nie da się być przez całe życie kimś, kto ciągle eksperymentuje. Więc to, co sobie w tej chwili wymyślili, czyli eksperymentowanie być może tylko z pewnymi brzmieniami, jakby próba mimo wszystko przeniesienia ciężaru na widowisko, na koncert. Myślę, że nowa trasa koncertowa jest dla nich tym, co 20 lat temu dla niektórych zespołów był nowy album, że ten kontakt z publicznością jest tutaj ważniejszy i tutaj staramy się wszystkich zaskoczyć, a nie tym, że nagle wprowadzimy sobie, nie wiem, żywe gitary i saksofon do instrumentarium. W tym leży siła zespołu. Ja w każdym razie najbardziej ciekaw jestem właśnie nie nowej płyty, tylko tego, jak zagrają na żywo w czasie Orange Warsaw Festival, bo to chyba jest to przesunięcie ciężaru, o którym mówiłem jakiś czas temu we współczesnej muzyce, że czekamy na to unikatowe doświadczenie, które mamy danego wieczoru na danym koncercie, o którym będziemy opowiadać i się dzielić, a nie 20 milionów ludzi słuchających tej samej, identycznej w każdym calu płyty, którą można w tej chwili wszędzie zdobyć. Zmieniło się w ciągu ostatnich 20-25 lat właśnie to. 14 dzień czerwca, to właśnie wtedy w The Prodigy wystąpi w Warszawie. Piotr wspomniał o płycie Fed of the Land. Ja przyznam szczerze, wybieram wcześniejszy album zatytułowany Music for the Gentle Generation i z tej płyty kultowy Poison, ale Poison w tej albumowej wersji. Someone on the phone for you. Oh, fuck's sake. I'm trying to write this fucking tune, man. I'm gonna go get some more. got the remedy. I got the poison, the rhythmical remedy. I got the poison. I got the remedy. I got the poison, the rhythmical remedy. I got the poison. I got the remedy. I got the poison, the rhythmical remedy. I got the poison. I got the remedy. I got the pressure. The pressure. Ten czas zdecydowanie leci za szybko. Wspominałem, że The Prodigy ma kilkanaście lat, a ta płyta jest sprzed 20 lat. Teraz szybko zerknąłem do internetu. No w każdym razie za nami Poison w tej albumowej wersji. Oby pojawił się 14 czerwca na Orange Warsaw Festival. To był Michał Margański, dziękuję. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. I zbliżamy się do finału. Ekipa Dopołudniowa dziękuję Państwu za ostatnie 3 godziny. Do południa wróci jutro po 9:00. Paweł Drozd, dziękuję, do usłyszenia. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Moss. Zaczynamy. Check-in. Odcinek 10. Za szybami kabiny wciąż tylko brudne kudły. Błyskawicznie wyłaniają się z ciemności i przemykają wstecz. Na boki okien i w górę. Jakby tym głaskaniem przymilały się do maszyny. Pozostawiają po sobie krople, które usuwa wycieraczka. Kapitan zwiększa moc silników. Drugi pilot włącza powtórne odladzanie. Instruktor sięga po mapę, wsuwa głowę między fotele i sprawdza wskazania busoli. Powinno być dobrze. Nie padła im ta radiolatarnia po prostu? Przecież by powiedzieli. Samolot wynurza się wreszcie ponad chmury. Tymczasem zrobiło się ich chyba więcej. Jak na złość szczelnie przykryły ziemię. Kurs 30, 60, 120. Pewnie są teraz nad Wilanowem. Chyba, że popełnili jakąś wielką omyłkę w rachunkach. Ale to przecież niemożliwe. W kabinie zapada gęsta cisza. Trzej mężczyźni przebiegają w myślach ostatnie minuty. Trudno teraz powtarzać obliczenia, zaczynając od momentu, kiedy przelecieli nad Kutnem. Ile mamy paliwa? Spokojnie, na 90 minut. Drugi pilot ponownie łączy się z Warszawą. Tu Wiktor Bravo, wysokość 200, wychodzimy na prostą. Kurs 327. Żeby nam się teraz nikt nie przypałętał. Wiktor Bravo, macie pierwszą kolejkę, bez obaw. Schodźcie według radiolatarni. Czekamy. Viscount znów zanurza się w skłębione paskudztwo. Kapitan półgłosem wydaje komendy, jeszcze raz te same. Słychać sygnał pierwszej radiolatarni. I znowu nic dalej. Pieprze to. Musiała im wysiąść. Wyjdźmy z tych cholernych chmur i wtedy zobaczymy. Pompy. Włączone, mówi instruktor, bo drugi pilot w tym czasie melduje kontroli lotniska. Tu Wiktor Bravo, schodzimy. Wysokość 70, pas 3-3. I słychać odzew ziemi? Wiktor Bravo, pozwala na lądowanie. Powodzenia. Klapy. Są klapy wysunięte. Podwozie. Jest podwozie. Ze szczękiem zatrzaskują się stalowe zaczepy na goleniach kół. Zapala się kontrolka. Maszyną zaczyna szarpać. Jak to zwykle przy zwiększonym oporze powietrza. Za szybą kożuch chmur ustępuje, ale niżej zalega mgła. Jest noc. Niewiele widać. Ciąg światełek po prawej stronie. To może być lotnisko. Choć może i nie. Na polu wzdłuż linii kolejowej słychać narastający warkot nadlatującego samolotu. Gawrony i kawki jak czarne owoce na gałęziach zamrożonych drzew, ośnieżonych krzaków. Stara gawronica zadarła dziób. Całe życie przepędziła w tej okolicy i zdaje jej się, że dziś hałas brzmi inaczej. Natarczywiej. Jakiś pies zaczyna ujadać w odległych zabudowaniach, gdzieś w pyrach. I nagle z ciemnej przestrzeni między snującymi się płatami mgły wypryskują dwa słupy reflektorów, a w ślad za nimi, jakby pędząc po tych świetlistych torach, rozrasta się z wielką prędkością ogromny kształt nadlatującego samolotu. Ryk motorów gwałtownie zmienia tonację. Kolumny świateł opuszczają ziemię, biegną teraz gdzieś w dal, jakby szukając innego celu. Ale jest za późno. W dodatku silniki dławią się na chwilę. Ptaki wyskakują w popłochu z krzaków, bo skrzydło tnie powietrze tuż nad ich nocną siedzibą. A potem z całą mocą uderza o ziemię. Rozprysk czarnych gród, śniegu. Pokrywy silników odskakują i koziołkują przez powietrze, jakby chciały osiągnąć chociaż skraj odległego lotniska, ale przelatują zaledwie kilkanaście metrów. Prawe skrzydło wyłamuje się z kadłuba, potem lewe. Dziób Viscounta ryje w zmarzłych skibach, spłaszcza się i rozdziera. Poprzeczka dzieląca rozpękłe właśnie przednie szyby tnie ciało instruktora przez potylicę, szczękę, klatkę piersiową, po czym kruszy się i znika w kurzawie. Gdy jego kolegów ciśniętych w przód jak szmaciane lalki, napierająca z tyłu masa miesza z gruntem, szatkuje i rozciera po pobliskich bruzdach, kamieniach. Energia upadku przenosi się na resztę kadłuba. Okna zwężają się, wypryskują szyby, a zewnętrzne poszycie drży niczym od rozkoszy, od śmiertelnej pieszczoty i marszczy się i odłazi na boki w ataku błyskawicznego trądu. To ożebrowanie składa się jak chiński lampion w niepohamowanej potrzebie wdarcia się w głąb, pod powierzchnię ziemi, gnąc, rozpychając skorupę kadłuba i miażdżąc wszystko po drodze, aż deformujący się odwłok samolotu pęka nagle i jego tylna część ze statecznikami wykonuje salto mortale, sypiąc ciałami ludzi ze środka. Ogon wbija się w grunt i słychać grom, wybuch zbiorników. Od podmuchu kolebią się wagony na pobliskiej bocznicy. Baraki drżą, a dach najstarszej szopy otwiera się jak pokrywka i zapada do wewnątrz. Ogromne kule ognia wyrastają z miażdżonej konstrukcji. Na starą gawronicę chlusnęło płonące paliwo i już jej nie ma. Ale większość ptaków rozleciała się na wszystkie strony z wrzaskiem, którego same nie słyszą, w ogłuszającym łoskocie pękających dźwigarów, trzaskających wsporników, rozpruwających się nitowań. Więc ptaki fruną w panice. Żaden z nich nie odbiera nic poza przeciągającym się grzmotem i biciem własnego serca. A wraz z nimi i w ślad za nimi lecą części foteli i ze świstem pozrywane cięgna, sypiące iskrami przewody, uszczelki, klamki i kawałki półek, okruchy szkła i oderwane dłonie, kojbery, wózki do podawania posiłków, zgniecione jakby były z papieru, a ponadto deszcz zębatek i tulei i mnóstwo blach szybujących z metalicznym łopotem, i buty, furażerki i wyszarpnięte z bioder nogi, jeszcze skurczone w ostatnim odruchu przerażenia, opadające na ziemię bezwładnie. Stalowe golenie kół wystrzeliły w górę, rozdzierając powierzchnię skrzydeł, i unoszą się parabolą w dziwacznym przedśmiertnym locie obok walizek, które z otwartych gardzieli wymiotują stanikami, koszulami, pantoflami i apaszkami. Koła uderzają w końcu o ziemię, wznosząc pył. Suchy pył, gdyż śnieg z sykiem stopił się od żaru. Jeszcze z churgotem turlają się płonące obręcze, z trzaskiem bombardują rząd krzewów łożyska i lewary. Ostatnia obejma kadłuba, ta, za którą przeszło pęknięcie, drży jeszcze, wbita w ziemię przyspawanym do niej fragmentem podłogi. Drży jak nażywca odarte z mięsa żebro. Drży, stercząc rozdziawionymi półokręgami w niebo. Jedno śmigło, powyginane jak swastyka, toczy się kilkadziesiąt metrów i ze zmęczonym stęknięciem przewraca się na bok. Na zawsze. Wznosząc jeszcze na koniec ostatni obłoczek kurzu. I nad polem zapanowuje bezruch. Nie ma już konstruktora silników do syrenek, nie ma pilotów, stewardes, nikogo z pasażerów. W ogóle nikogo. W bezpiecznej odległości od szczątków Vickersa przysiada kilka gawronów. Gawrony patrzą na rozwłóczone wnętrzności wielkiego ptaszyska. Napadło na nie, a to one będą miały żer. Już niebawem. Tymczasem na powierzchniach ich połyskliwych ślepi wiją się złociste pędraki. Migają i nikną. Odbija się w nich ogień. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu. Czyta Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Thank you.